yurakka chog'lasin har kim avval ko'nglini ko'zlardan to'kib yoshlar bu ko'ngil bizni turli kuylarga boshlar duo qilaylik baxt tark etmasin duo qilaylik omad ketmasin bizlardan duo qilaylik fayz tark etmasin duo qilaylik iymon ketmasin jonimiz mehmon tanda haq qadriga yetmasak hayot yolg'on o'shanda kimdir sahroda yurar kimdir gulzorda har kim taqdirdan ko'rar duo qilaylik baxt tark etmasin duo qilaylik omad ketmasin bizlardan duo qilaylik fayz tark etmasin duo qilaylik iymon ketmasin bizlardan fayz barokatlar bersin insof aqibatlar bersin iymon ijobatlar bersin lutfu inoyatlar bersin yaxshi nom mangu.